3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Hiturile momentului în România își dau rândul în Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Avem locul 23, Nicole Scherzinger și 50 Cent, Right There. Scherzinger, Right There, rămâne pe 23. Pe locul 22, pică Pitbull și Neo, Give Me Everything. Avem Seniorita de la Alexino și Starchild pe locul 21 și mai avem o recapitulare. Apoi trecem la primii 20. Number 30. Number 26. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. Prima de 20 de locuri în Romanian Top 100, pe 20 Jeremiah și 50 Cent în coborâre Down On Me. Urcă Deep Central, ascultăm pe 19 Speed of Sound. Don't piesă de loc întâi peste ocean, nu doar acolo, așteptăm și aici să urce până în vârf. Pe 18 deocamdată Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Avem Cilia și Kay Styles, Is It Love, două locuri mai sus pe 17. Yeah, I'm better be ready for this. Bring it louder, y'all.